أما بعد، باب فضل الوضوء. نمك وضوء، وضوء من الرضاءه. نمك رضاءه Arapça da veda, yani güzellik, temizlik anlamlarına, parlaklık anlamlarına geliyor. Tabi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde biliyorsunuz abdest ile ilgili bir ayet-i kerime indirmiş. Diyor ki ya eyyühellezine amenu, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ kumtum ilâ salâ, namaza kalktığınız an. Tabi oraya namaza kalkmaya başladığınız, irade ettiğiniz zaman. Ne yapın? Faksilû vucûhekum. Ne yapın? Evet, ayet ne diyor? Yüzünüzü yıkayın. Eller ne oldu? Ellere ne oldu? Eller farz değil. Elleri abdestten başlarken ilk olarak elleri yıkamak sünnet. Ayet-i kerimede Allah ona neyi zikrediyor? Farzları zikrediyor. Namaza kalktığınız zaman diyor, abdest almayı öğretiyor Allah Teala bize. Faghsilu wujuhakum. Yüzlerinizi yıkayın. Faghsilu wujuhakum ve eydiyakum. Ve eydiyakum, ellerinizi yıkayın. Şimdi geldi farz olan el yıkama. Nereye kadar yıkayın ellerinizi? İlel merafik. Dirsekler ve dahil. Hatta böyle biraz daha fazla ne yapacağız? Hafiften çıkacağız. Yani dirsekler dahil. Ayet-i kerimede diyor ki ellerinizi yıkayın. Yani eller neresi? Parmak ucundan nereye kadar? Dirsek ve dirsek dahil. Eğer bir kimse abdest alırken çeşmeye açtı, ellerini yıkadı. Ağzına bundan su verdi, yüzünü yıkadı. Sonra ellerini sadece şuralarını yıkadı. Bileğin, yani avucunu yıkamadı. Abdest olur mu? Olmaz. Bu kimsenin abdesti olmaz. Niye olmaz? Çünkü farz olan yeri ne yapmadı? Yıkamadı. O sünnet olan yerde yıkadı elini. Bu çok önemli. Bakın, ilim işte bu, böyle bir şey. Bugün maalesef birçok insan abdest almayı bilmiyor. Elini yıkıyor. Şöyle. Ağzına burnuna suyu veriyor. Yüzünü yıkıyor. Ardından çeşmenin altını şöyle yapıyor. Buralara su gelmedi, değmedi. Tamamen yıkanmadı. Bu abdest olmadı. Abdest olmazsa ne de olmaz? Namaz da olmaz. Tabi abdestin güzel alınmasının birçok şeye etkisi var, tesiri var. Mesela bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor, Allahu Ekber, takılıyor. Okuyacak sureyi, okuduğu sureyi ayetleri getiremiyor, devam edemiyor. Namaz bitiyor, arkasına dönüyor, aranızda diyor abdestini iyi almayan insanlar var diyor. Yani abdesti iyi almamanın imamın namazına dahi tesiri var. Yani abdest böyle bir şey, hadis sahih bir hadis. Tirmizi'de geçiyor. Yani bugün camilerde kılınan namazları da niye tad almıyoruz? Niye zelil lezzet almıyoruz? İmamlar ne yapıyor? Ne ediyor? Bunların hepsi birbirine böyle örümcek ağı gibi bağlı. Diyor ki Allah Teala "Faksilu vucuhakum ve eydiyakum ilel merafiqi ve emsahu bi ru'usikum." Başlarınızı ne yapın? Mesela başlarını meshetmek sünnette geldiği üzere ne yapıyorsunuz? Bu şekilde. Yahut da arkadan başlayıp öne doğru mesediyorsun. Başınızın bütününü. Sünnet olan bu. Bazı mezheplere göre bu sünnet, bazı mezheplere göre bu farz. Yani başın tümünü mesetmek. Sizler de ne yapacaksınız? Başın tümünü mesedeceksiniz. En kamil, en ekmel olan bu. Hanefi mezhebine göre de böyle. Diğer mezheplere göre farz. Mesela Hanbeli mezhebine göre başın tümünü ne yapılacak? Mesedecek. Bazı mezheplere göre yani farz. Tümünü ne yapmak? Meshetmek. Diyor ki Allah-u Teala ayeti kerimenin devamında ve ercülekum ilel ka'beyn. Ayaklarınızı bileklerinize kadar ne yapın? Bileklerinize kadar yıkayın mı meshetin? Bileklerinize kadar yıkayın. Nereden çıkarak yıkayın? Bu Arapçada bir gramer kuralıdır. Buradaki ayaklar kelimesi yıkayın fiilini ne yapıyor? Rucu ediyor, dönüyor. Ondan dolayı nasb halinde yani vaksilu vucuhekum ve erculekum. Evet. Buradaki mes'edin, ayaklarınızı mes'edine dönseydi ne olurdu? Vemsahu bi ru'usikum ve erculekum. Arapça bilgisi olmayanlar bunu hiç anlamaz. Buradaki hareketler, kesralar her birinin bir anlamı, manası var. Biz biraz böyle anlayanlara anlatıyoruz. Onlar da inşallah anlarlar. Anladın mı Kazım? Buradaki ercülekum ayetin başındaki ıgsilû, fagsilû yıkayına dönüyor. Oraya gidiyor. Fagsilû vucuhakum, yüzünüzü ve ayaklarınızı yıkayın. Hadisler de bunu açıklıyor zaten böyle olduğunu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayağında yıkanmamış bir dirhem, bir para kadar kuru kalmış bir kişinin ayağını görüyor. Diyor ki veylun lil akabi minen nar. Vay o ateşten, o topukların haline. Yani ayağını bir insan iyi yıkamazsa, bugün İranlıların yaptığı gibi böyle meshederse ne olur? O ayaklar ateşte azap görür. Ayakların hakkı nedir? Yıkamaktır. Evet, ayet-i kerime de bu şekilde söylüyor. Ayetin devamında Allah Teala teminden de bahsediyor. Diyor ki ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac. Allah Teala sizi sıkıntıya sokmak istemez. Allah Teala sizi sıkıntıya sokmak istemez. Mesela bak Kasım, kafamızı meshediyoruz. Kafamızı ne yapmıyoruz? Yıkamıyoruz abdestte. Çok büyük bir hikmet. Çok büyük bir kolaylık. Allah Teala bize bugün abdest alırken kafanızı yıkayın deseydi ne yapacaktık? Yıkayacaktık, öyle değil mi? Bir düşünsenize yaşayacağımız meşakkat. Yaşayacağımız zorluğu. Her abdest almada saçlarımızı yıkasaydık ya, kışın ne olurdu? Hasta olur, sinüzit olurduk. Perişan olurdu. Allah Teala diyor ki ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac. Allah Teala sizi sıkıntıya sokmak istemez. Başınıza mesaj. Yıkayın deseydi mecburduk. Bir itiraz yok. Ama Allah Teala ne yapmaz? Dinde bize sıkıntı vermez. O zaman Allah Teala bize bir şey emrediyorsa, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bir şey emrediyorsa, o emirde bizler için bir sıkıntı olmamalı. Sıkıntı oluyorsa problem, sıkıntı bizde, o dini emirde değil. Ya hocam bu da çok ağır değil mi, bu da böyle değil mi diyorsan bil ki sıkıntı sende. Sıkıntı o emri sana emreden Allah Teala'nın dininde değil. Çünkü Allah Teala açıkça söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min harac. Allah Teala sizlere sıkıntı vermez. Allah Teala sizleri ne yapmaz? Sıkıntıya sokmaz. Velakin yuridu liyutahhirakum. Allah Teala sizi ne yapmak istiyor? Temizlemek istiyor. Temizlemek istiyor. Abdestteki temizlik iki türlü temizlik. Birisi hissi, ne demek hissi temizlik? Somut. Suyu sürdüğün zaman su ne yapar? Suyun ne özelliği vardır? Temizleyici özelliği vardır. Temizler. Bir de manevi temizlik var böyle. Az sonra hadislerde gelecek. O damlalarla birlikte, vücudumuzdan o damlayan damlalar var ya, onlarla birlikte günahlar ne oluyor? Dökülüyor, gidiyor. Bu da abdestin manevi temizliği. Evet, ilk hadise alalım. Ebu Hureyre. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Ebu Hureyre dedi ki Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İnne ümmeti, ümmetim yud'auna, çağrılacak kıyamet günü, ümmetim çağrılacak, bilinecek, tanınacak. Yevmel kıyameti gurran muhaccelin. Gur ve muhaccel olarak, yani bu ümmetin birbirini tanıyacağı, bu ümmete ait bir özellik de nedir? Bu hadiste geldiği üzere gur ve muhaccel, tahcil. Nedir bu iki ifade? Not al Şakir. Gur, başta olan, insanın yüzünde, başında, alnında olan parlaklık, beyazlık. Muhaccel, ayaklarda olan parlaklık, nur. Yani kıyamet günü abdest azalarından baş, ayaklar ne olacak? Parlayacak. Diyor ki, ümmetim böyle çağrılacak. Min asaril vudu, abdest eseri, abdest izi böyle ortaya çıkacak. Femen istata'a minkum, sizlerden kim? En yutile gurretehu. Kim? Gurresini ve gurresini uzatmak istiyorsa bunu yapabiliyorsa yapsın. Bu söz kimin sözü? Ebu Hureyre'nin sözü. Ebu Hureyre'nin, sahabeden Ebu Hureyre'nin Fehmi. O ne yaparmış böyle? Hatta gizli gizli kollarının omuzuna kadar ne yaparmış? Yıkarmış. Yani onu yıkarken yıkıyor. Ama gizli yıkıyor. Diğer sahabeler tepki veriyor ona. Bu onun sözü. Raci olan abdest azaları neyse o kadar yapacaksın. Mesela başını biraz daha yukarı doğru yıkamaya kalkarsan ne olur? Saçını ne yapamazsın? Mesh edemezsin. Baş meslikten çıkar ne olur? Yıkanır. Yıkanır. Onun için ne yapacağız? Abdest azalarımızı yerli yerinde nasıl emrolunduysa o şekilde yıkayacağız. Yani abdestin böyle bir fazileti var arkadaşlar. Kıyamet gününde bir bakılacak ki bize bizlerin eli, yüzü, gözü parlıyor. Abdest azalarımız, abdest izinden dolayı vücudumuzda ne var bir? Parlaklık var. Diğer hadise geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki, Kale semi'tu halili, dostum, sevgilim, canım, peygamberim dedi ki, Tebluğul hilyetu minel mu'mini. Tebluğul el hilyetu minel mu'mini. Ne demek el hilye? Hayır. El hilye değil. El hilye. Hilye takı. Takı. Süs. Kıyamet gününde yani ahirette cennette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor biliyorsunuz. Yuhallavne fiha min esavira min zehebin ve lu'lu'a. Onlara inciden ve altından takılar takılacak diyor. Allah bize cennete girmeyi nasip eylesin. Cennetle mükafatlandırdığı kullarından eylesin. Amin. Orada bize de takı var yani. Hem altın hem ne? İnci. Hem de fıdda. Gümüş. Ayet-i kerimede öyle diyor. Ve hullu esagira min fıdda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bize haber veriyor. Diyor ki müminin takılacak, mümine verilecek takılar, süsler haysu yablugul vudu abdest suyunun, abdestin ulaştığı yere kadar olacak. Yani kollarımız böyle ne olacak? Takılarla dolu olacak. Süslü olacağız orada yani. Orada caiz. Dünyada imtihan için takamıyoruz altın mesela. Veyahut da böyle fasıkların taktığı gibi böyle birliklikler şunlar bunlar caiz değil. Bu hadis de yine abdestin bize faziletini gösteriyor. Yani o aldığımız abdest var ya kıyamette böyle bizi parıl parıl parlatacak. Şimdi nasıl bir kafanızda şöyle bir zeytinyağı sürsem ışık vurunca parıldar. Bir benzetme ama abdestte de böyle bir ne olacak? Kıyamet günü bir parıldama olacak. Ve abdest ulaştığı, abdeste yıkadığınız azalarınızın hepsi ne olacak? Parlayacak ve takı takılacak. Evet, gelelim diğer hadis-i şerife. An Osman İbni Affan radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men tevaddaa kim ne yaparsa abdest alırsa fe ahsenel vudu'a fe ahsene el vudu'a ve abdestini güzel alırsa yarım yamalak değil. Böyle bakacaksın. Sakalları uzun olan arkadaşlar böyle yapacaklar, ilerleyecekler. Sünnettir. Değil mi? Sakalları kısa olanlar ne yapacaklar? Yanaklarına suyu değdirecekler, temas ettirecekler. Kollarımızı düzgün yıkayacağız. Ayaklarımızı düzgün yıkayacağız. Başımızı düzgün mesedeceğiz. Abdestten önce misvak, dişlerimizi, temizliğimizi yapacağız. Abdestten sonra gelecek ileride bir dua var. Nedir o abdest duası? Küçükken bize Kadir suresini okuturlardı. İlla böyle sünnetin yerine bir şey koyacağız. Biz de Kadir suresini okuduk. Üç defa okuturlardı derlerdi. Üç defa Kadir suresini okuyun derlerdi. Tabi duaları öğrendik ki sünnette var olan başka bir dua var. Abdestin duası Ahmet biliyor musun? Abdest aldıktan sonra ne diyoruz? Haftaya bu dört tane çocuğa pazartesi günü bu abdestten sonraki alınan şeyi soracağım. Bilirlerse onlara bir ödül var inşallah. Dondurma. Dondurma mı? Tamam. Evet. Evet, ne diyoruz abdest aldıktan sonra? Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme cealni minettevvabine ve cealni minel mutetahhirin. Yani abdest aldığımızda vücudumuzu, azalarımızı temizliyoruz. Ardından hangi temizliğe geçiyoruz? Kalp temizliğine. Tevhid temizliğine geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Kelime-i şehadet getiriyoruz. Bakın. Tevhid ilan ediyoruz. Abdest alıyoruz. Diyoruz ki Allah'ım ben bedenimi temizledim. Bu pisliklerden arınıyorum. Hem de senden kalbimi şirkten, tevhide aykırı olan şeylerden temizlemeni istiyorum. Ve ilan ediyorum, şahitlik ediyorum ki senden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Bakın abdestte bunu söylüyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Ardından diyoruz ki Allahümme cealni minet tevvabin. Allah'ım beni ne yap? Tevbe edenlerden kıl. Ve cealni minel mutetahhirin. Beni temizlenenlerden kıl. Gerçekten bedeniyle ve kalbiyle temizlenen kullarından kıl. İşte, yani abdesti güzel almak bu. Anladık Muhammed? Eğer abdesti güzel almak istiyorsak ne yapacağız? Bu hususlara da dikkat edeceğiz. Diyor ki haracet hataya min cesedihi. Bu kimsenin hataları, işlemiş olduğu günahları abdest ile birlikte vücuttan ne var? Çıkar. Hatta tahruce min tahti azafirihi. Ta ki tırnaklarının arasından, tırnaklarının altından bile bu günahlar çıkar. Ta bunlar hangi günahlar? Küçük günahlar. Yani büyük günahlar öyle kolay çıkmıyor. Biraz kazımak lazım. Büyük günahları biraz ne yapmak lazım? Kazımak lazım. Ne onun şeyi, büyük günahların şeyi? Tövbe. İstiğfar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile 70 defa, bir rivayette 100 defa estağfurullah, estağfurullah. Hadiste ne diyor? Namazlardan diğer namaza, Ramazan'dan Ramazan'a, Cuma'dan Cuma'ya büyük günahlardan kaçınıldığı sürece kefarettir. Bakın hadise bakın. Es-salavatul hams. Beş vakit namaz. El-cum'atu ilel-cum'ati. Cuma'dan cuma, iki cuma arasında. Ramazan'dan Ramazan'a, günahları umreden umreye, Ramazan'dan Ramazan'a kefarettir. O umreden umreye başka bir rivayet. İze stunibetil kebairu. Büyük günahlardan sakınıldığı takdirde. Büyük günahlar nedir? Allah-u Teala'nın azap etmeyi vaat ettiği, Allah-u Teala'nın cehennemi vaat ettiği günahlar. Yahut işte sürekli devamla işlenilen küçük günahlar. Sürekli devamla işlenilen küçük günahlar da neye dönüşür? Büyük günahlara dönüşür. Eğer bu abdestteki dökülen günahlar hangi günler? Küçük günahlar. Bizler de Allah-u Teala ne yapacağız? Sürekli istiğfar edeceğiz. Af dileyeceğiz, tövbe dileyeceğiz ki bizlerin ne yapsın? Günahlarını bağışlasın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.